ग्रिम बंधुओं की कहानियाँ, हिंदी अनुवाद तथा कथा प्रस्तुति हरे कृष्ण देवसरे, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। प्रस्तुत है कहानी सिंड्रेला। एक बार एक अमीर आदमी की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। उसे लगा कि वह अब बचेगी नहीं। उसने अपनी इकलौती बेटी को अपने पास बुलाया और बोली, प्यारी बेटी, कर्तव्यनिष्ठ और अच्छी बनो, तभी ईश्वर तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। मैं स्वर्ग से तुम्हें देखूंगी और तुम्हें याद करूंगी। तभी उसकी आंखें बंद हो गईं और उसकी मृत्यु हो गई। रोज़ वह लड़की अपनी माँ की कब्र पर जाती और रोती। उसने कर्तव्यनिष्ठ और अच्छी बनी रहने की कोशिश की। अगले बसंत में जब धूप चमक कर खिलने लगी, तब उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसकी नई माँ अपने साथ अपनी दो बेटियों को भी लाई, जो देखने में सुंदर और गोरी लेकिन दिल की दुष्ट थीं। बेचारी सौतेली बच्ची के जीवन में दुर्भाग्य के क्षण आ गए। दोनों लड़कियों ने कहा, क्या यह मूर्ख लड़की हमारे साथ बैठक में बैठेगी? जो रोटी खाता है उसे कमाना भी पड़ता है। यहाँ नौकरानी के साथ इसे काम तो करना ही होगा। उन्होंने उसके अच्छे कपड़े उतरवा लिए और उसे एक पुराना घिसा मटमैला सा चोगा दे दिया। पैरों में पहनने के लिए उसे लकड़ी के जूते मिले। वे बोली, देखो एक समय की गर्वीली राजकुमारी किस तरह धक्के खा रही है, और उसे रसोई में धकेल दिया। उसे सुबह से रात तक काम करना पड़ता। वह सुबह सुबह उठकर पानी भरने जाती, आग जलाती, खाना बनाती और फिर बर्तन मांजती। उसकी सौतेली बहनें उसका बेहद अपमान करती, उसे धकेल कर गिरा देती और मटर और सब्जियां राख में फेंक देती। फिर उसे उनको बीन कर निकालना पड़ता। रात में जब वह थक जाती तो उसके पास सोने के लिए कोई बिस्तर नहीं होता और उसे भट्टी के पास राख में बैठना पड़ता। वह इस सब के कारण बहुत गंदी और राख भरी रहने लगी थी। इसीलिए वे उसे सिंड्रेला, सिंड्रेला का अर्थ है राख से जन्मी, कहकर पुकारती। एक दिन पिता मेले में जा रहे थे। उन्होंने दोनों बेटियों से पूछा कि उन्हें मेले से क्या चाहिए। एक बोली, सुंदर कपड़े। दूसरी बोली, मोती और रत्न। पिता ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए सिंड्रेला? वह बोली, घर लौटते समय आपके हैट से जो शाख टकराए वही आप मेरे लिए तोड़कर ले आइएगा। पिता अपनी दोनों सौतेली लड़कियों के लिए मोती और रत्न और सिंड्रेला के लिए पिंगल वृक्ष की एक शाख लाया था। जैसे ही वह घर आया, उसने अपनी सौतेली बेटियों को उनकी मांगी चीज़ें दे दीं और सिंड्रेला को पिंगल वृक्ष की शाख दी। उसने उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया और अपनी माँ की कब्र के पास जाकर उसने वह शाख दी। वह वहाँ बहुत देर तक रोती रही। उसके आंसू बह बह कर उस शाख को सींचते रहे। वह शाख बढ़कर एक सुंदर पेड़ बन गई। सिंड्रेला उस पेड़ के पास दिन में 3 बार जाकर प्रार्थना करती और रोती। हर बार एक छोटी सफ़ेद चिड़िया पेड़ के ऊपर उड़ती और यदि वह कुछ मांगती तो वह चिड़िया उसकी मांग पूरी कर देती। कुछ समय बाद वहाँ के राजा ने एक उत्सव का आयोजन किया। यह उत्सव 3 दिन चलने वाला था और इसमें देश की सभी सुंदर लड़कियों को बुलाया गया था। इनमें से ही उसका बेटा अपने लिए पत्नी पसंद करने वाला था। जब सौतेली बहनों ने सुना कि उन्हें भी उत्सव में जाना है, तो वे बेहद खुश हुईं और सिंड्रेला को बुलाकर बोली, हमारे बालों में कंघी करो, जूतों पर पॉलिश करो और फीते बांधो, क्योंकि हमें राजा के महल में होने वाले उत्सव में जाना है। सिंड्रेला ने रोते हुए उनकी आज्ञा का पालन किया, क्योंकि उसकी भी महल में नृत्य करने जाने की इच्छा थी। उसने अपनी सौतेली माँ से महल में जाने की आज्ञा मांगी। वह बोली, सिंड्रेला, तुम तो धूल और राख में डूबी हुई हो, तुम कैसे उत्सव में जाओगी? तुम्हारे पास तो कपड़े और जूते भी नहीं हैं, तुम कैसे नाचोगी? लेकिन जब उसने बार बार जिद की तो माँ ने आखिरकार कहा, मैंने राख में एक बाल्टी भर मटर के दाने फेंक दिए हैं, यदि तुम 2 घंटों में उनको बीन लोगी तो तुम महल में जा सकती हो। लड़की बाहर चली गई और पिछले दरवाजे से बगीचे में निकल गई। वहाँ जाकर उसने पुकारा, पालतू कबूतरों, बतखों और सभी आकाश के पक्षियों, यहाँ आकर मटर के दाने बीनकर वापस बाल्टी में डालने में मेरी मदद करो। अच्छे दाने बीनकर बाल्टी में डालना और ख़राब दाने खा लेना। रसोई घर की खिड़की पर 2 सफ़ेद कबूतर आकर बैठे, फिर बतखें आईं और धीरे धीरे आकाश के सारे पक्षी वहाँ राख पर जमा हो गए। वे अच्छे दाने चुनकर बाल्टी में डालने लगे। 1 घंटे में ही सारे दाने बिन गए और पक्षी वापस उड़ गए। लड़की वह बाल्टी उठाकर अपनी सौतेली माँ के पास ले गई और यह सोचकर खुश होने लगी कि अब वह उत्सव में जा सकती है। लेकिन वह बोली, नहीं सिंड्रेला, तुम्हारे पास तो कपड़े भी नहीं हैं, तुम नाच भी नहीं सकती, सब तुम पर हंसेंगे। यह सुनकर वह रोने लगी तो सौतेली माँ बोली, यदि तुम वे 2 बाल्टी मटर के अच्छे दाने जो मैंने राख में फेंके हैं 1 घंटे में वापस बीन लोगी तो मैं तुम्हें जाने की अनुमति दे दूंगी। और उसने अपने मन में सोचा, यह कभी ये काम नहीं कर सकती। जैसे ही दोनों बाल्टियां खाली हुई, सिंड्रेला तुरंत पिछले दरवाजे से बगीचे में गई और पहले की ही तरह आवाज़ लगाई। पालतू कबूतरों, बतखों और आकाश के सभी पक्षियों, यहाँ आकर सारे मटर के दाने बीनकर वापस बाल्टी में डालने में मेरी मदद करो। अच्छे दाने बीनकर बाल्टी में डालना और ख़राब दाने खा लेना। रसोई घर की खिड़की पर 2 सफ़ेद कबूतर आकर बैठे, फिर बतखें आईं और धीरे धीरे आकाश के सारे पक्षी वहाँ राख पर जमा हो गए और अच्छे दाने चुनकर बाल्टी में डालने लगे। सिर्फ 1/2 घंटे में ही सारे दाने बिन गए और पक्षी वापस उड़ गए। लड़की दोनों बाल्टियाँ लेकर अपनी सौतेली माँ के पास गई और यह सोचकर खुश होने लगी कि अब वह उत्सव में जा सकती है। लेकिन वह बोली, इससे कुछ नहीं होगा, तुम हमारे साथ नहीं चल सकती क्योंकि तुम्हारे पास न तो अच्छे कपड़े हैं और न ही तुम नाच सकती हो, तुम्हारे कारण हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। यह कहकर उसने पीठ फेर ली और अपनी दोनों घमंडी लड़कियों को लेकर जल्दी से वहाँ से चली गई। घर पर कोई नहीं था। सिंड्रेला पेड़ के नीचे अपनी माँ की कब्र पर गई और बोली, झूमो हिलो प्यारे पेड़ जिससे बरसे सोना चांदी। इससे ऊपर के पक्षी ने एक सोने चांदी की पोशाक गिराई, साथ में रेशम की चप्पलें भी थीं जिन पर चांदी की कढ़ाई की गई थी। सिंड्रेला ने जल्दी से उनको पहना और वह नृत्य के लिए चली गई। उसकी माँ और सौतेली बहनों को इस बात का पता भी नहीं चला। वे उसे कोई विदेशी राजकुमारी ही समझती रहीं क्योंकि वह अपनी सोने की पोशाक में बहुत ही सुंदर लग रही थी। सिंड्रेला के बारे में तो वे सोच रही थीं कि वह तो राख से मटर के दाने बीन रही होगी। राजकुमार उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे नृत्य के लिए ले गया। वह बोला, यह मेरी साथी है। वे शाम तक नाचते रहे और जब उसने घर लौटने की अनुमति चाही तो राजकुमार बोला, मैं तुम्हें सुरक्षित घर छोड़ आऊँगा। दरअसल राजकुमार उसका पता जानना चाहता था। वह उससे दूर भागकर एक कबूतर की खोह में छिप गई। राजकुमार उसकी राह देखता रहा और जब लड़की का पिता वहाँ आया तो उसने कहा कि एक अजनबी लड़की यहाँ दौड़कर कबूतर की खोह में घुस गई है। सौतेली माँ ने सोचा, क्या वह सिंड्रेला हो सकती है? और वे अपने साथ कुल्हाड़ी लेकर आए जिससे वह खोह को काटकर खोल सकें, लेकिन भीतर कोई नहीं था। जब वे घर वापस आए तो उन्होंने सिंड्रेला को अपने गंदे कपड़ों में राख के बीच लेटे पाया। चिमनी में एक दिया जल रहा था। वह जल्दी से कबूतर की खोह के दूसरी तरफ कूदकर कब्र के पास के पेड़ के पास गई और वहां जाकर अपनी अच्छी पोशाक उतारकर उसे कब्र पर रख दिया था। पक्षी उस पोशाक को वापस ले गया था और उसने अपनी पुरानी मटमैली पोशाक वापस पहन ली थी और रसोई घर में राख के बीच आकर बैठ गई थी। अगले दिन जब उत्सव फिर शुरू हुआ और उसकी माँ और सौतेली बहनें फिर वहाँ चली गईं, तो सिंड्रेला उस वृक्ष के पास गई और पहले की तरह गाने लगी, झूमो हिलो प्यारे पेड़ जिससे बरसे सोना चांदी। पक्षी ने पहले से भी सुंदर पोशाक नीचे फेंकी और जब लड़की उसे पहनकर नृत्य के लिए पहुंची, तो वहां मौजूद हर व्यक्ति उसकी सुंदरता से चकाचौंध रह गया था। राजकुमार ने, जो उसका इंतज़ार कर रहा था, उसका हाथ पकड़ा और नाचने के लिए पहले के तरह ही बोला, यह मेरी साथी है। जैसे ही शाम हुई वह वापस जाने लगी तो राजकुमार ने उसका पीछा किया जिससे वह उसका घर देख सके, लेकिन वह उछलकर दूर चली गई और अपने घर के पीछे बने बगीचे में घुस गई। वहाँ एक बहुत ऊंचा पेड़ था जिस पर बढ़िया सेब लगे थे और उसकी शाखें ऐसे सरसरा रही थीं जैसे कि उनके बीच में गिलहरी दौड़ रही हो, लेकिन राजकुमार नहीं समझ सका कि वह आवाज़ कहाँ से आ रही थी। वह वहीं इंतज़ार करता रहा जब तक कि लड़की के पिता वहाँ न आ गए। राजकुमार उनसे बोला, वह अजनबी लड़की भाग गई, मुझे लगता है वह इस पेड़ पर चढ़ गई है। उसके पिता सोचने लगे कि कहीं वह सिंड्रेला तो नहीं थी और उन्होंने कुल्हाड़ी लेकर पेड़ को काट डाला, लेकिन उस पर कोई नहीं था। वे रसोई घर में गए जहां सिंड्रेला राख के बीच पहले की ही तरह लेटी थी। वास्तव में वह पेड़ के दूसरी तरफ कूद गई थी और वृक्ष के पक्षी के पास अपने कीमती कपड़े छोड़कर उसने फिर पुरानी पोशाक पहन ली थी। तीसरे दिन फिर जैसे ही उसकी सौतेली माँ और बहनें महल के लिए निकली, तो सिंड्रेला फिर अपनी माँ की कब्र के पास जाकर कहने लगी, झूमो हिलो प्यारे पेड़ जिससे बरसे सोना चांदी। पक्षी ने एक ऐसी पोशाक नीचे गिराई जो उसकी अभी तक की सभी पोशाकों से सुंदर और चमचमाती थी और जूते सोने के थे। जब वह नृत्य के लिए महल में पहुंची, तो लोग उसे देखकर मंत्रमुग्ध रह गए और उनके मुंह से बोल ही नहीं फूटे। राजकुमार पहले की तरह केवल उसी के साथ नाचा और सबसे यही कहा, यह मेरी साथी है। जैसे ही शाम हुई तो वह वापस घर जाने लगी। राजकुमार ने उसका पीछा किया तो वह इतनी तेजी से दौड़ी कि राजकुमार उसे पकड़ नहीं सका, लेकिन उसे एक तरीका सूझा और उसने रास्ते पर चिपचिपा डामर फैला दिया जिससे लड़की के बाएं पैर का जूता वहीं छूट गया। राजकुमार ने उसे उठा लिया और उसने देखा कि वह बहुत सुंदर और छोटा सा था और सोने का बना था। अगली सुबह वह उस जूते को लेकर लड़की के पिता के पास गया और बोला, मैं सिर्फ उसी लड़की से शादी करूंगा जिसके पैर में यह जूता सही बैठता हो। दोनों बहनें यह सुनकर बेहद खुश हुईं क्योंकि उनके पैर सुंदर थे। पहले बड़ी बहन अपने कमरे में जूता लेकर पहनने गई, उसकी माँ पास में ही खड़ी थी, लेकिन उसे जूता नहीं आया। माँ बोली, अपना पैर काट दो, जब तुम रानी बन जाओगी तो तुम्हें पैरों से थोड़े ही चलना होगा। लड़की ने अपने पैर का पंजा काट डाला और जूते में अपना पैर ठूंस दिया। वह अपना दर्द छिपाती रही और नीचे राजकुमार के पास गई। राजकुमार ने उसे अपनी दुल्हन के रूप में घोड़े पर बिठा लिया और चल पड़ा। जैसे ही वे कब्र के पास से गुजरे, तो वहां उन्हें दो नन्ही बतखें वृक्ष पर बैठी दिखाई दीं। वे गा रही थीं, पीछे देखो पीछे देखो, जूते पर है खून लगा, जूता तो है ठीक नहीं, ये लड़की तुम्हारी बीवी नहीं। राजकुमार यह सुनकर पीछे मुड़ा और देखा कि लड़की के पैरों से खून बह रहा है। उसने तुरंत घोड़ा वापस मोड़ा और इस नकली पत्नी को वापस छोड़कर कह दिया कि वह उसकी पत्नी बनने के लायक नहीं है। अब दूसरी बहन को जूता पहनना था, लेकिन उसकी एड़ी बहुत बड़ी थी। वह अपने कमरे में गई और जूता पहनने की कोशिश करने लगी। उसकी माँ ने एक चाकू लेकर कहा, अपनी एड़ी थोड़ी सी काटकर फेंक दो, क्योंकि जब तुम रानी बन जाओगी तो तुम्हें अपने पैरों पर थोड़े ही चलना पड़ेगा। उसने एड़ी काटकर अपना पैर जूते में ठूंस लिया और अपना दर्द छिपाते हुए राजकुमार के पास आई। उसने उसे अपनी पत्नी की तरह घोड़े पर बिठाया और चल पड़ा। जब वे कब्र के पास के वृक्ष के नज़दीक से गुजरे तो उन्हें नन्ही बतखें बैठी गाती सुनाई दीं, पीछे देखो पीछे देखो, जूते पर है खून लगा, जूता तो है ठीक नहीं, ये लड़की तुम्हारी बीवी नहीं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे उसके जूते से खून टपकता हुआ दिखाई दिया और उसकी जुराब भी लाल हो गई थी। उसने अपना घोड़ा वापस मोड़ा और अपनी नकली पत्नी को वापस उसके घर पहुंचा दिया और कहा, इनमें से कोई भी ठीक नहीं है, क्या तुम्हारी और कोई लड़की भी है? पिता ने कहा, केवल मेरी पहली पत्नी की बेटी सिंड्रेला है, जो किसी भी हाल में आपकी पत्नी नहीं बन सकती। राजकुमार ने उसे बुलवाया, लेकिन सौतेली माँ बोली, अरे नहीं, वह तो बहुत गंदी है, मैं तो उसे आपके सामने भी नहीं आने दूंगी। लेकिन राजकुमार ने आदेश देकर उसे बुला ही लिया। वह अपने हाथ और मुंह धोकर सामने आई और राजकुमार का अभिवादन किया। राजकुमार ने उसे सोने का जूता दिया। सिंड्रेला एक कुर्सी पर बैठी और अपने भारी लकड़ी के जूते उतार कर जूता पहन लिया। वह उसे एकदम ठीक बैठा था। जैसे ही वह खड़ी हुई, राजकुमार ने ध्यान से उसका चेहरा देखा और उसे पहचान गया कि इसी सुंदर लड़की ने उसके साथ नृत्य किया था। वह बोला, यही मेरी पत्नी है। सौतेली माँ और दोनों बहनें ईर्ष्या के कारण सफ़ेद पड़ गईं, लेकिन राजकुमार ने सिंड्रेला को अपने घोड़े पर बिठाया और चल पड़ा। जैसे ही वे कब्र के पास वाले वृक्ष के पास पहुँचे, दोनों सफ़ेद बतखें गाने लगीं, पीछे देखो पीछे देखो, जूते पर है खून नहीं, सही नाप का जूता है, यही तुम्हारी बीवी है। जैसे ही उन्होंने गाना खत्म किया, वे उड़कर सिंड्रेला के कंधों पर बैठ गईं और वहीं बैठी रहीं। विवाह समारोह धूमधाम से मनाया गया। दोनों बहनों को उनकी दुष्टता की सज़ा मिली और वे अंधी हो गईं।